Dzięki Warszawa, dzięki Trójka, dzięki Polska. Hej, dzięki świecie. Dzięki wam, kochankowie Gwiezdnych Przestrzeni. Do ofensywy wracamy za mniej więcej 10 minut. Zapraszamy do reklamy. Skandia Marathon Long Team. Masz rower? Przeżyj niezwykłą przygodę. Wielkie święto rowerowe dla całej rodziny organizowane przez Long Team. Atrakcje, nagrody, wspaniała atmosfera. Pierwsza edycja już 26 kwietnia w Warszawie, Park Agricola. Start godzina 11. Patroni medialni, Telewizja Polska, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto, Onet.pl. Partnerzy Jeep, Giant, Vitarate. Poleca główny sponsor Skandia. Ubezpieczenia, inwestycje, emerytury, oszczędności. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 25 kwietnia, jest 23. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Negocjacje w Słowiańsku na razie bez efektu. Prorosyjscy separatyści porwali członków misji OBWA. Wśród nich jest polski oficer. Po 30 dniach opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych zrezygnowali z protestu przed Sejmem, ale nie czują się pokonani. Uświadomiliśmy ludziom przez te 30 dni, że istniejemy, że się opiekujemy tymi ludźmi, no i walczymy. W Warszawie wielki koncert przed kanonizacją Jana Pawła II. Kilka tysięcy osób przyszło na plac Piłsudskiego. W Słowiańsku negocjacje w sprawie porwanych członków wojskowej misji OBWE nie przyniosły na razie efektu. Wśród zatrzymanych przez prorosyjskich separatystów jest oficer z Polski. W grupie, której towarzyszą przedstawiciele Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, są także wojskowi z Danii, Niemiec, Czech i Szwecji. W sumie 13 osób. Ponieważ jest wśród nich aż 4 Niemców, dyplomatycznych mediacji w sprawie uwolnienia zatrzymanych próbuje niemiecki rząd. Według niemieckich mediów przywódca miejscowych separatystów, samozwańczy Słowiańska, Wiaczesław Ponomariow, nie zgadza się na zwolnienie wojskowych. Twierdzi, że jest wśród nich szpieg na usługach Kijowa. Zapowiedział, że decyzja co do dalszego losu zatrzymanych zapadnie dopiero po ich przesłuchaniu. Według ukraińskich władz członkowie misji zostali zatrzymani na przedmieściach. Słowiańska mają być przetrzymywani w opanowanej przez separatystów siedzibie Służby Bezpieczeństwa. Nie doczekali się spełnienia swoich postulatów, ale protest zakończyli. Opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych zlikwidowali swoje miasteczko namiotowe przed Sejmem. Ich akcja trwała 30 dni. Mimo że do porozumienia z rządem nie doszło, nie uważają się za przegranych. Pomimo tego, że nie został spełniony żaden z naszych postulatów, odnieśliśmy sukces. Nasz wielotygodniowy protest pokazał na jaskrawym przykładzie, z jakimi rządami mamy w Polsce do czynienia. Pokazał, że ludzie, którym w powszechnych wyborach powierzyliśmy władzę, całkowicie są oderwani od rzeczywistości i lekceważą oraz poniżają polskie społeczeństwo, nie przejawiając żadnej troski o najsłabszych obywateli. Uświadomiliśmy ludziom przez te 30 dni, że istniejemy, że się opiekujemy tymi ludźmi, no i walczymy. Sprawa świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych wróci 30 kwietnia przy okrągłym stole organizowanym przez Ministerstwo Pracy. Opiekunowie dorosłych żądają takich samych zasiłków, jakie mają opiekunowie niepełnosprawnych dzieci. Od maja będą one niemal o połowę niższe. Jest modlitwa, są wspomnienia i chwile wzruszeń. W Warszawie z okazji kanonizacji Jana Pawła II na Placu Piłsudskiego wielki koncert pod hasłem Nie lękajcie się iść pod prąd. Przyszło tam kilka tysięcy ludzi, a honorowy patronat nad koncertem objął prezydent Bronisław Komorowski. Świeżo wybrany papież, Polak, modlił się o to, aby zstąpił duch i odnowił tą ziemię, tą polską ziemię. Ta modlitwa, w której towarzyszyliśmy, została wysłuchana. Czuję wspólnotę. Wspólnotę ludzi, którzy myślą tak samo, czują tak samo i chcą być blisko papieża. Nie będzie już nigdy w historii takiego wydarzenia i chciałabym, żeby ono zostało jednak w pamięci Polaków, ta nauka. Przede wszystkim chyba wspomnienia odwracają, tak, o papieżu. I myślę, że tak jak dla mojej córki, która ma dopiero 4,5 roku, może to nie wszystko zrozumiałe, ale myślę, że ona pozna i można jej coś wytłumaczyć. A na scenie występują m.in. zespoły Raz, Dwa, Trzy, WW i Zakopower. PiS z czwórką, Platforma z numerem 8, a jedynkę bierze Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry. Państwowa Komisja Wyborcza wylosowała numery list w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ruch Narodowy wylosował dwójkę, trójkę Koalicja SLD i Unii Pracy, piątkę Europa Plus Twój Ruch, Polska razem Jarosława Gowina ma szóstkę, siódemka przypadła Nowej Prawicy i Janusza Korwin-Mikkego, a dziewiątka PSL-owi. 1282 kandydatów będzie ubiegało się o 51 miejsc w Parlamencie Europejskim. 560 kobiet oraz 722 mężczyzn. Najmłodszy kandydat ma 21 lat, najstarszy ma 89. Tłumaczy sekretarz PKW Kazimierz Czaplicki. W wyborach do Parlamentu Europejskiego wystartuje 128 obecnych posłów oraz 9 senatorów. Niektórzy na kandydatów będą mogli zagłosować korespondencyjnie. Do 5 maja trzeba zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne. Do 12 maja wyborcy przebywający za granicą muszą złożyć wniosek do konsula w sprawie możliwości głosowania korespondencyjnego. Wyjaśnia Kazimierz Czaplicki, który dodaje, że kampania będzie trwała do 23 maja. Głosować będziemy 25 maja w godzinach od 7 do 21. Witold Banach, Polskie Radio. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. A teraz podsumowanie sportowych wydarzeń dnia i Monika Słukowska. Lech Poznań znakomicie zaczął rywalizację w grupie mistrzowskiej piłkarskiej Ekstraklasy. W pierwszym meczu 3-0 wygrał z Wisłą Kraków. Dwie bramki zdobyli zawodnicy Lecha, jedną samobójczą zdobyła Biała Gwiazda. W pierwszym meczu w grupie spadkowej Podbeskidzie Bielsko-Biała pokonało Krakowi 1-0. Jutro w grupie mistrzowskiej grają Legia z Zawiszą, a w spadkowej Śląsk z Zagłębiem i Jagiellonia z Piastem. Agata Ozdoba wywalczyła brązowy medal w kategorii do 63 kg w Mistrzostwach Europy w judo w Montpellier. W decydującej o medalu walce Polka pokonała Włoszkę Dwigę Gwent. Nasza zawodniczka cieszyła się tym bardziej, że nie miała do medalu łatwej drogi. Jestem zadowolona, to był mój w ogóle pierwszy start w Mistrzostwach Europy Seniorów. No walki nie były zbyt łatwe, bo w drugiej walce już trafiłam na mistrzynię świata, na pierwszą dziewczynę, która jest w rankingu. Złoty medal wywalczyła Francuzka Clarisse Agbeninho. Piotr Myszka już na dzień przed zakończeniem regat zapewnił sobie zwycięstwo w Pucharze Świata u Wybrzeży Jer w klasie RSX. Wiceliderem jest Paweł Tarnowski, a trzecie miejsce zajmuje Przemysław Miarczyński. Liderką wśród kobiet jest Maja Dziarnowska. Trener Stefan Antiga zredukował kadrę naszych siatkarzy z 26 do 22 zawodników. Z listy skreśleni zostali Zbigniew Bartman, Łukasz Żygadło, Łukasz Wiśniewski i Piotr Hein. Nasza kadra niedługo zacznie przygotowania do meczów eliminacji Mistrzostw Europy, pierwszy turniej eliminacyjny w połowie maja. Maria Szarapowa znów za mocna dla Agnieszki Radwańskiej. Nasza tenisistka przegrała z Rosjanką w ćwierćfinale turnieju w Stuttgarcie 4-6 i 3-6. Rafael Nadal natomiast nie wygra w tym roku po raz 9 w karierze turnieju w Barcelonie. Lider światowego rankingu przegrał w ćwierćfinale z Nicolasem Almagro 6-2, 6-7 i 4-6. Na koniec przypominam najważniejszą i zarazem najsmutniejszą wiadomość dnia. Nie żyje Tito Vilanova. Były trener Barcelony zmagał się z nowotworem. W tym tygodniu trafił do szpitala. Konieczna była kolejna operacja. Dziś po południu kataloński klub przekazał informację o śmierci byłego szkoleniowca. Tito Vilanova miał 45 lat. To będzie deszczowa noc z burzami na południu kraju, ale tam będzie najcieplej. 12 stopni, 9 w centrum, na Podlasiu tylko 5. Jutro zdecydowanie więcej chmur i opadów niż dziś, a na południu nadal burze. Najchłodniej ma być w Koszalinie tylko 15 stopni, w Augustowie 18, najcieplej we Wrocławiu i w Rzeszowie 20. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zaskoczę Państwa. Premiera Termopil Polskich. Tadeusza Micińskiego, 3 maja roku pańskiego 2014. Magazyn bardzo kulturalny. Zapowiada się wydarzenie w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Nie wierzą Państwo? Proszę posłuchać reżysera Jana Klaty. W niedzielę po 19:00. Barbara Marcinik, zachęcam. Trójkowy znak jakości. Autopromocja. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. Chude masz ręce, chude nogi, a oczy oczywiście głębokie, że hej, hej, hej. Chude modelki ciągle w modzie są, w kółko na głodzie chodzą, mało śpią. Ty jesteś taka moja market moss, kochaj, wytrzyj nos. Nie ma już nic, jest gaz i dym, a na ulicy jest policja. Bawię się, bo nudno jest i chyba nie ma już wyjścia. Hej, kochanie, jak tam bawisz się dziś? Ile zapłaci za to wszystko i czym? Niewytrzymywanie jest takie piękne. Opada ręka, a kolano miękkie. Znów płonie tęcza na ulicach tu. Bawimy się, ktoś zbawiciela wyręcza. Palimy się powoli, kończy się dzień. A jutro będzie futro. Nie ma już nic, jest gaz i dym, a na ulicach jest policja. Bawimy się, bo nudno jest i chyba nie ma już wyjścia. I naraz wszystkie gwiazdy zblędną. I naraz wszystko będzie jedno. Nie będzie nic, co jest jak jest, bo stało się wszystko. Organek. Kate Moss. Taki tytuł nosi ten utwór i ukaże się na płycie zatytułowanej Głupi. Płyta swoją premierę będzie miała 12 maja. Więcej na ten temat w ofensywie na pewno 9 maja przed premierą. Zespół Organek jest tutaj spodziewany podczas obsesji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No to uwaga, uwaga. 12 minut po 23. Sesja. A gdyby ten maraton był organizowany na przykład o tej porze, to i tak by wszyscy go ukończyli. Mam takie wrażenie, no przynajmniej ci, którzy ukończyli ten zasadniczy, gdyby słuchali tych zespołów i tego, jak grają dzisiaj na obsesji. Kochankowie Gwiezdnych Przestrzeni w części pierwszej i teraz przepiękna lista. Stacjami będę podawał. Jedynka Modern Lies, dwójka Terrific Sunday, trójka Eleanor Gray. Czwórka Szkoła Rocka, piątka Kochankowie Gwiezdnych Przestrzeni, szóstka Paravan. Siódemka to Karate Freestylers, ósemka Lolo Ferrari, dziewiątka Porn Stars, dziesiątka The Freuders, dwunastka Bez Sensu, trzynastka Cute Mess, czternastka Kaseciarz, piętnastka Rubber Reptiles, szesnastka Pedal Distorsionador, siedemnastka Stardust Memories, osiemnastka MT Ashtray, dziewiętnastka Pop Marley i dwudziestka James Button Band. Wszystkim wam, kochani, raz jeszcze bardzo serdecznie dziękujemy za 13 dzień kwietnia i uczestnictwo takie piękne, artystyczne, głośne, żwawe w Orlen Warsaw Marathon i zagrzewanie wszystkich do boju, a przy okazji pokazywanie siebie. I teraz uwaga, właściwie inaczej, przy stacji numer 11 ci, którzy razem z zespołem Kochankowie Gwiezdnych Przestrzeni wygrali według głosów sportowców, no i według naszych ocen tę całą imprezę od strony artystycznej. Oczywiście to jest jakieś zestawienie i to jest jakaś tabelka, ale tak naprawdę proszę mi wierzyć, nie o to chodziło. To nie o to chodziło, żeby zrobić sobie jakiś ranking, według którego ktoś jest ważniejszy, a ktoś mniej ważny. Bo naprawdę mieliśmy takie wrażenie, że tych 20 stacji muzycznych żyło, tętniło swoim własnym pięknym życiem. No a to, że to życie się udzieliło tym, którzy brali udział w maratonie, no to tym lepiej. Zdecydowanie tym lepiej. Pierwsza część obsesji ich właśnie teraz. Zespół Johnny Rockers. Bardzo proszę. Trigger vibration on the chop. Yes, chop, chop. Russo. Dlaczego królowie tej ziemi są wojnie zjednoczeni, a przecież to miłość jednoczyć ma. Miłość już tyle razy wszystko zwyciężyła, a więc popatrz na ziemię, a popatrz tam. Czasem się czuję, jakbym był sam. Czasem się czuję, jakby nic nie było. jakby się dla mnie wszystko skończyło i smutek, smutek ogarnia mnie. Nie wiem już sam, gdzie podziać mam się, ale wiem i wiem to dobrze, że Bóg uchronić wszystkich nas może od samotności i cierpienia, bo dzięki miłości świat się ciągle zmienia, bo wszyscy ludzie na tej ziemi są teraz w miłości zjednoczeni, a więc otwórz, otwórz swoje serce, odrzuć to złe, przyjmij to, co jest piękne, aby popatrz, popatrz, ja już nie mogę, ja chcę tylko kochać, a czuję ciągle trwogę, a więc otwórz, otwórz swoje serce, odrzuć to złe, przyjmij to, co jest piękne, a więc popatrz, ja już nie mogę, ja chcę tylko kochać. Cio, cio, cio. Reggae Vibration. John Rocker specjalnie dla was dzisiaj tu. Daj mi pokój, Panie, i świata zrozumienie, aby zdaj mi mądrość życia, abym był jak forteca nie do zdobycia, abym żebym stał niewzruszony złem, miłością żył i cieszył się dniem, żebym stał niewzruszony złem, miłością żył i cieszył się dniem. Reggae Vibration, to jest ta siła. Ha! Serce, odrzuć to złe, przyjmij to, co jest piękne, ale popatrz, popatrz, ja już nie mogę, ja chcę tylko kochać, ja czuję ciągle twoje, a więc otwórz, otwórz swoje serce, odrzuć to złe, przyjmij to, co jest piękne, ale popatrz, ja już nie mogę, ja chcę tylko kochać, ja czuję ciągle Cio! A więc daj mi pokój, Panie, i świata zrozumienie, a więc daj mi mądrość życia, abym był jak fortyca nie do zdobycia, a więc daj mi. Właśnie tak, to była forteca. Witamy wszystkich serdecznie dzisiaj. I lecimy dalej z naszym materiałem fantastycznym. Teraz będzie wschód słońca. Thank you. pień w sercu w każdą ciemną życia noc. Kiedy to zrozumiesz i w końcu pojmiesz to, ogarnie cię ta siła, wstrząśnie tobą ta moc. I ruszamy tam, gdzie wchodzi słońce. Wyruszamy tam, gdzie wschodzi słońce. To jest ta siła, to jest ta moc. Ty dajesz mi tę siłę i dajesz mi tę moc. Rozpalasz ogień w sercu w każdą ciemną życia noc. I kiedy to zrozumiesz i w końcu pojmiesz to, ogarnie cię ta siła, wstrząśnie tobą ta moc. I ruszamy tam, gdzie wschodzi słońce. I ruszamy tam, gdzie wschodzi słońce. I ruszamy tam, gdzie wschodzi słońce. I ruszamy tam, gdzie wschodzi słońce. Właśnie to jest to. Okej, dobra, teraz zaśpiewam jeszcze jeden numer napisany przez Krzysztofa Klęczona, który skowerowaliśmy, zaaranżowaliśmy na swój własny sposób. I słuchajcie. masz coś, czy w wykroju. Czy w uśmiechu przez łzy. Z repertuaru Krzysztofa Klączona, zespół Johnny Rockers. Janek Halicki, który swego czasu przeprowadził tutaj do studia, kiedy was przedstawiałem, bardzo kolorową i fajną, pozytywną bandę. No to teraz ich przedstaw po raz kolejny. Okej, dobra, to zaczniemy oczywiście od Kasi Kulis, która siedzi na perkus i wymiata coraz lepiej z dnia na dzień. Mhm. Potem mamy Jacka Kawlarza Kowalskiego, który gra na gitarce. Równocześnie z Bolkiem Adamcem, który też gra na gitarce, oczywiście, że tak. Dżysty James, czyli Andrzej Ostrowski na basie. I Michał Wołczaski na saksofonie. No i ja, Johnny Rocker Halicki na wokalu. Lubimy pseudonimy, Janek, od razu ci powiem. Okay. Dżysty James. Dżysty James, tak żeby łatwiej wymawiać. Brawo. To teraz powiedzmy o 13 kwietnia, dlatego że wy byliście w miejscu specyficznym, to znaczy byliście w takim miejscu, do którego, tak mi się wydaje, właściwie trudno było dotrzeć publiczności, oczywiście, ponieważ to był Wilanów i to była, jakby to powiedzieć, taka boczna dróżka do drogi, tak, zasadniczej. Ja bym powiedział, że to jest szczere pole praktycznie, poza, no, jednym, tak, domem po drugiej stronie, gdzie pan przyszedł rano z córeczką i powiedział, że obudziliśmy mu córkę, więc musimy teraz zagrać piosenkę. No i oczywiście to zrobiliśmy, żeby nie było. Właśnie, nie zapytałem o to kochanków, ale zapytam o to was. Mhm. Jak to było z tym hałasowaniem, bo ja nie chcę fabrykować legend jakoś specjalnie wokół tej imprezy, wokół Orlen Warsaw Marathon i wokół grania na tych 20 stacjach muzycznych, ale proszę mi wierzyć i wy możecie mi też uwierzyć, że bardzo często dochodziły mnie głosy następujące, że ktoś kogoś obudził, ale właściwie to fajnie, że kogoś obudził, bo ten ktoś obudzony chciał, żeby było głośniej i więcej. No u nas było ich mało, bo stały ledwo dwa domy po drugiej stronie ruchliwej ulicy, więc... No, ale u nas na przykład samochody się zatrzymywały, ludzie się wysiadali, normalnie impreza była troszeczkę, więc jakby pobocze było zapełnione czasami. No, ale ogólnie, no to co? No to było, no przede wszystkim biegacze, tak? Miałem wrażenie następujące, kiedy do was podjechaliśmy, że wy z racji właśnie tego szczerego pola, odkrytej przestrzeni mieliście, że tak powiem, powietrzne, najlepsze warunki akustyczne. I to, tak, po prostu niosło. Poza tym mieliście bardzo dobre nagłośnienie i mieliście, sami się nagłośnialiście, to od razu powiedzmy, mieliście jeszcze no, cały anturaż swój, muzyczny. To jest flaga jakiego państwa? To jest flaga Gany. Gany? Tak, tylko że podobny też do Etiopii jest. Aha. I mieliście ją ze sobą tam. Tak, wtedy. Mieliśmy ze sobą tam i oczywiście Boba Marleya również ze sobą mieliśmy. I dzisiaj w studiu jest to również. Jest Janek, również streść to, bo to było niezwykłe spotkanie. Ja bym chciał, żebyście powiedzieli o tych, którzy na przykład na taką waszą muzykę, na taką, a nie inną, powinni zareagować najlepiej spośród biegaczy. Czy reagowali? Czyli chodzi o grupę biegnącą na samym początku. Tak, o co chodzi? Tak. Chodzi o to, że ja mam wrażenie, że oczywiście, że reagowali, ale jak wiadomo, są sportowcami i przecież część Lwia ich wygrała przecież. Zajęli pierwsze, drugie miejsce, z tego co pamiętam. I po prostu byli bardziej skupieni chyba na bieganiu, ale mam wrażenie, jeden przebieg i po prostu było od razu widać uśmiech na twarzy, poczuł się na pewno jak w domu przez chwilę. Tak, a jeszcze w międzyczasie chciałem powiedzieć, że chcieliśmy podziękować serdecznie też Mateuszowi Halickiemu, który nas wspomagał. Dzisiaj wyszło, że nie śpiewa z nami niestety, ale dawał tak do pieca normalnie, że po prostu głowa mała. Można oczywiście to na YouTubie zobaczyć, jest filmik Hula, żółty, ten, jak to się nazywa, dresik, tak. A, okej. Okay. No to teraz opowiedz więcej o tej interakcji, bo co to znaczy, że samochody się zatrzymywały? Chodzi o to, że nie wiem, czy tak ustawiliśmy sprzęt, czy jak to było, ale po prostu część tej muzyki, tego wszystkiego szła do tyłu. Jadą samochody, po prawej stronie są pola, domek, pola, domek, pola i nagle mega wypasiony band kolorowy, który ciśnie taką muzykę, że to w głowie się nie mieści. Ja też bym się zatrzymał, szczerze mówiąc. No ale naprawdę zatrzymywali się? Wysiadali? Zatrzymywali się, tak. Nawet, a wy też byliście. Też się zatrzymaliście. Yeah. No tak, my się też zatrzymaliśmy i to rzeczywiście niosło się pięknie. A powiedz, co z grupą, która no może nie walczyła o podium, delikatnie rzecz ujmując. No tak samo jak nasi poprzednicy, kolega z Kochanków, też miałem mocno bitą rękę i po prostu w pewnym momencie musiałem zrezygnować. Od przybijania piątek, bo w pewnym momencie zaczęło się robić niebezpiecznie, jak mi na żyłach bulwa wyskoczyła sina, więc stwierdziłem, że już powoli, tak delikatniej, jeszcze bez przesady. I co jeszcze? No po prostu byliśmy akurat w takim miejscu, że byliśmy na tej połowie już krótszej chyba, więc dodawaliśmy tego kopa takiego potężnego, żeby ci ludzie mieli więcej energii, żeby na dobiegnięcie do końca. I też dostaliśmy wiele komentarzy, że właśnie ta piątka w tym momencie im pomogła i doszli tam właśnie, gdzie mieli. Super. Super, bo naprawdę chodziło o to, że to też nie jest fabrykowanie legend i też musicie mi uwierzyć. I państwo po drugiej stronie i wy. Jeśli przez tę imprezę młodemu wykonawcy, aspirującemu wykonawcy, który brał w tej imprezie udział, przybył chociaż jeden fan, chociaż jedna osoba, od której być może coś zależy, coś o nas powoduje, w czymś pomoże, załatwi gdzieś koncert, powie dobre słowo kolejnym osobom. O to chodziło, jesteśmy spełnieni. Tak. Mam nadzieję, że w waszym przypadku też tak było. Powiedzcie, gdzie gracie w najbliższym czasie. W najbliższym czasie gramy w niedzielę w Hydrozagadce. Na Festiwalu Sztuki Zaangażowanej Sztuka Idei, który poprzez Pier Kwadrat Studio również wspieramy i ja nie ukrywam, zaangażowałem się też w organizację całego przedsięwzięcia. A chodzi o promowanie jeszcze młodszych i jeszcze bardziej niedoświadczonych zespołów niż my. No i co mogę więcej powiedzieć? No to w sumie na razie tyle, bo jeszcze czekam na potwierdzenia z innych miejsc, więc po prostu zapraszamy na naszego Facebooka Johnny Rockers. Szukajcie nas, na pewno znajdziecie. To jeszcze taki komunikat i odezwa szczera ode mnie do organizatorów i sponsorów Orlen Warsaw Marathon. Proszę państwa, jeżeli teraz słuchacie Trójki, no to słyszcie to, że to rzeczywiście miało sens. Nie tylko od strony sportowej, ale jak się okazuje, młodzi ludzie, no może nie ci, którzy biegli, ale też mieli mnóstwo radochy i przy okazji, co jest bardzo ważne, powtarzam to jak mantrę, ale to naprawdę jest istotne. Zaprezentowali siebie być może po raz pierwszy przed taką publicznością. A jak grają, no to posłuchajcie w dalszym ciągu. Zespół tak. Johnny Rockers, część druga, zapraszam. Widzę. Widzę to, słyszę to. Tego miasta ulice pełne są ludzi, nocne hałasy i światła, kogo to nie rozbudzi. Kiedy patrzę się w twoje oczy, wiem, że nigdy mi się nie znudzi, więc wyruszamy tam, gdzie człowiek nocą się budzi. I kiedy idę przez ulicę tego miasta, widzę to, widzę to, widzę. I kiedy idę przez ulicę mego miasta, widzę to, widzę to, widzę. I kiedy idę przez ulicę tego miasta, słyszę to, słyszę to, słyszę. I kiedy idę przez ulicę mego miasta, czuję to, ja, ja, ja, ja. Za oknem gra muzyka, chyba pora wybrać tam się. Weź mnie ze sobą, proszę, a ja zabiorę ze sobą cię, yeah, yeah. Tyle lat już żyję w tym mieście, w tylu miejscach jeszcze mnie nie było. Wyjdźmy na zewnątrz, aby nigdy to się nie skończyło, nie, nie, nie, nie. I kiedy idę przez ulicę tego miasta, widzę to, widzę to, widzę. I kiedy idę przez ulicę tego miasta, widzę to, widzę to, widzę. I kiedy idę przez ulicę mego miasta, słyszę to, słyszę to, słyszę. I kiedy idę przez ulicę tego miasta, czuję to, wo, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Tego miasta. Przez ulicę tego miasta, widzę to, widzę to, widzę. I kiedy idę przez ulicę tego miasta, widzę to, widzę to, widzę. I kiedy idę przez ulicę mego miasta, słyszę to, słyszę to, słyszę. I kiedy idę przez ulicę tego miasta, czuję. Właśnie tak, to były ulice tego miasta, warszawskimi ulicami w wykonaniu Johnny Rockers i oczywiście naszego autorstwa wspólnego, aranżacja, i ja napisałem oczywiście ten wspaniały tekst. Chciałbym teraz przed zagraniem następnego wspaniałego utworu, który graliśmy właśnie na Orlenowskim maratonie, który właśnie dzięki temu utworowi jesteśmy tutaj tak naprawdę. Utwór nazywa się Running Away i chciałem go zadedykować dwóm osobom dzisiaj. Jedna osoba to tata Bolka Adamca, który ma dzisiaj urodziny, wszystkiego najlepszego od całego zespołu, a druga osoba to moja wspaniała, kochana żona Kasia, która mam nadzieję teraz mnie słucha. I gdyby nam nie pomogła, gdyby mi nie pomogła, nie zajęła się naszym wspaniałym dzieckiem, też bym tutaj nie mógł być. Więc biegnijmy przez ten cały Babilon. Triggering vibration. Ja! Yes! Run, run, run through the cities outside. przestrzeni sztucznych polucji. Cały gatunek ludzki potrzebuje zniesienia finansowej korupcji, manipulacji w głowie grzebania, światopoglądu fałszywego naginania, ale manipulacji w głowie biegania. Vibration. Running away, jump, running away. Run, run, run through the cities, I say. Run, run, run through the Babylon Bay. Run, run, run through the cities, I say. Running away. Yeah, yeah. To jest ta siła, to jest ta moc. Biegniemy przez mroczny Babylon. Okej, co? Jedziemy jeszcze dalej? Okej, dobra. Teraz lecimy z kolejnym mega wypasionym numerem History. właśnie tak, to była ta historia. Okej, okay, dobra. Czyli lecimy dalej z kolejnym mega wypasionym numerem. Pamiętacie, nazywam się Johnny Rockers i graliśmy dla was na tym przewspaniałym maratonie. Mam nadzieję, że to się kiedyś na pewno powtórzy, bo było mega wypasiście. Chcę oczywiście podziękować serdecznie Piotrowi, Dorocie i pozostałym organizatorom całego przedsięwzięcia, ponieważ to, że znaleźliśmy się tutaj, to jest jakiś cud normalnie, bo jesteśmy totalnie nieznanym zespołem, a znajdujemy się tutaj, więc wielkie wam dzięki i jesteśmy naprawdę szczęśliwi, że to tak wszystko wygląda. Lecimy dalej. Magicznej gitarze zagra Bolek Adamiec. Wielkie brawa, oczywiście, że tak. Dla was przespaniały jedny w swoim rodzaju. O, czysty James! Tak jest! A na gitarze Jacek Kablasz-Kowalski! Choo-choo! ogień, oby nigdy się nie skończyła. I dla nas, i dla was. Tak, na perkusji jedyna w swoim rodzaju wspaniała i cudowna osoba, Kasia Kulis. Ciu, ciu, ciu. Nigdy się dla nas nie skończyła, nie. Ciu! Jest siła i jest ten wspaniały ogień. Ponieważ poznaliście już nas i wiecie, kim jesteśmy, i znacie tekst tej wspaniałej piosenki, zaśpiewajcie razem z nami przy swoich radioodbiornikach bądź komputerach. Ha! Ha! Patrzę w górę, kiedyś miał fajną furę. Patrzę w dół, a pod stołem stoi stół. Patrzę w lewo, a tam z tobą stoi drzewo. Patrzę w prawo, ha, ha, ale strasznie świerci drało. Yeah, ha, ha, cio, cio, cio, cio, cio. Jest siła, jest siła, jest siła, jest siła, jest siła. Rycza! Ostatnie słowo należało oczywiście do kawlarza, żeby nie było. Johnny Rockers. Kochani, mamy 4 minuty. Czy przez te 4 minuty jeszcze coś? Czy ja was mogę namówić spontanicznie na coś, czego nie było w planie? Na przykład Bob M. Bob M? Mhm, Bob M. Bob Marley. Myślę, że jesteśmy... w stanie. Ja wiem, że są zaskoczeni, ale tak czasami bywa podczas obsesji, że ja mam prośbę, która wsadza wykonawcę na minę. Oni się wtedy dziwią przez minutę, a później zaczynają grać. To jeszcze minuta, proszę, zegarek, dobra, zostało jeszcze 30 sekund. Dobrze. No to co? No to jedziemy, słuchajcie, na finał. Johnny Rockers, proszę państwa, pięknie było. Orlen Warsaw Marathon, mam nadzieję, że za rok się spotkamy i będzie jeszcze lepiej, chociaż naprawdę jak na debiut. Wyśmienicie. Super. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję jeszcze na finał. Tak będą grali do północy, aż zacznie się nowy dzień. Johnny wielkie, Rockers. Wielkie dzięki. Teraz zagramy ten utwór właśnie zapowiedziany w luźnej aranżacji. Jak ktoś odgadnie, co to za utwór, niech pisze do nas na Facebooku. Jest cio! Wielkie dzięki. Cała Polska. Lecimy. On that shot. Russo. I will go to the great Zion to find the power of mighty lion. I will go to the great Zion to find the power of, to find the power of, and I will go to the great Zion to find the power of mighty lion. I will go to the great Zion to find the power of, to find the power of. You can run from yourself. I will go to the great Zion to find the power of mighty lion. I will go to the great Zion to find the power of, to find the power of, and I will go to the great Zion to find the power of mighty lion. I will go to the great Zion to find the power of, to find the power of. I am a root boy, not a naughty boy. I am a root boy. Joe. I am a root boy, not a naughty boy. Root boy reggae vibration.